بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. قوله ثم يقول بسم الله، تكيو تندليا شريش ملانغ ووضوء katika risala au kitabu cha Imam Abdurrahman al-Saudi rahimahullah, Manhaju Salikin. Kauli yake thumma yaqulu bismillah, dhahaba jumhur al-ulama minhum al-a'immatu Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa riwaya عن الإمام مالك إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة. wamekwenda wengi katika wanaovioni miongoni mwao ni maimam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na mapokezi kutoka kwa Imam Malik kuwa kusema bismillah ni sunna katika sunan za wudhu wala si wajib. Wastadallu ala adami alwujub bi adillatin, kisha wakatoa dalili za kutowajibika kusema bismillah kwa dalili hizo walizozitoa. Minha, miongoni mwa dalili hizo, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam allama rajulan alwudhu'a faqala lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfunza bwana mmoja wudhu akamwambia: tawadha kama amaraka Allah, tawadha kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، وهذا إشارة إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، وليس فيما أمر الله به التسمية. نتوم صلى الله عليه وسلم kamwambia huyu bwana anayemfundisha wudhu, tawadha kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya surat al-Maida alipozungumzia wudhu, amezungumzia moja kwa moja faghsilu wujuhakum, na ndani yake hakutaja bismillah. Kwa hivyo hii wakasema ni dalili ya wazi kuwa kusema bismillah katika wudhu ni sunna, wala sio nini, wala sio katika wajibat za wudhu. وقد روى ابو داود هذا الحديث بلفظ اكمل من هذا. الامام ابو داود akapokea hii hadithi kwa riwaya ambayo imetimia zaidi kuliko hii kwa lafzi iliyotimia zaidi kuliko hii. Wa awdahu fi dalalati ala adami wujubi tasmiyati fi alwudu, na mapokezi ya Abu Daud yako wazi zaidi katika dalili ya kutowajibika kusema bismillah katika wudu. Fa'an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: apokea Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudhu'a kama amarahu Allahu azza wa jalla, hakika haitatimia swala ya mmoja wenu mpaka atimize na kukamilisha udhu wake kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain wa yamsaha bi ra'sihi wa rijlayhi ila alka'bayn. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain wa yamsaha bi ra'sihi wa rijlayhi ila alka'bayn. Na aoshe uso wake na mikono yake mpaka kwenye visukusuku vyake, na afute kwenye kichwa chake, na aoshe miguu yake mpaka kwenye majicho yake mawili. Falam yadhkur an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tasmiyata, hapa tuona kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaja tasmiya, yani bismillah, mimma yadullu ala adami wujubiha, na hii ni dalili ya wazi kuwa sio wajibu. Pia katika dalili zilizozitaja, anna kathiran min alladhina wasafu wudhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yadhkuru fihi at-tasmiya, wengi katika wale masahaba waliotaja sifa ya wudhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawakutaja ndani yake bismillah. Walau kanat wajiba la dhukirat, na lau kama ingelikuwa ni wajib basi ingetajwa bismillah. Wasuila al-imamu Ahmad ani tasmiyati fi al-wudhu, kaulizwa al-imamu Ahmad kuhusu tasmiya, kusema bismillah katika wudhu. Faqala, akasema, laysa yathbutu fi hadha hadithun, haithubutu katika jambo hili hadithi hata moja. Wala a'lamu fiha hadithan lahu isnadun jayyidun, na wala sijui hadithi iliyo na isnadi nzuri katika jambo hili. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa ala hadha, law tawadha almuslimu wa lam yusammi fawudhu'uhu sahih. Kujengea hayo tusema kuwa lau kama muislamu atatawadha bila ya kusema bismillah kwa kukusudia, basi wudhu wake ni sahih. Ghaira annahu fawwata ala nafsihi thawab al-itiyan bihadhihi sunna, isipokuwa atakuwa amejikosesha nafsi yake thawabu ya hii sunna, kwa sababu baadhi ya maulama wathibitisha riwaya ya bismillah. Wal ahwatu an la yatruka at-tasmiya ala alwudhu ihtiyatan, ni bora mtu asiwache kusema bismillah katika wudhu. Qawlu wa yaghsilu kaffayhi thalathan, na aoshe viganja vyake mara tatu. Qala ibn al-Mundhir fi al-Awsat, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna ghusl al-yadayn fi al-ibtida' fi ibtida' al-wudu' sunnah, kwa ijma' ya kila tuliyohifadhi kutoka kwake katika wanaovioni kuwa kuosha viganja viwili anapoanza mtu kutawadha ni sunna, wala sio nini, sio wajibu. Wa naqala al-ittifaq ala dhalika an-Nawawi fi sharh Muslim, na pia akanukuu ijma' ya wanaovioni katika hilo al-Imam an-Nawawi katika sharh ya Muslim, na pia katika majmu'. Na pia Imam Ibn Qudama akayataja hayo katika Al-Mughni. Faida. Walamma kanat al-kaffani alatun lilwudhu. Ilipokuwa vile viganja viwili ni kama vyombo vya kutawadhia. Fabihima yunqalu al-ma wa tudlaku al-a'dha. Kwa kutumia viganja viwili ndio mtu uchukua navyo na kuchotea maji na kusugua viungo vyake. Quddima ghasluhuma, kukawa kutatangulizwa kuosha mwanzo viganja viwili, kwa sababu ndio vyombo vinavyotumika katika kutawadhia. Masala ghuslu al-kaffayn ba'da al-qiyam min nawm al-layl. Masala hapa ya kuosha viganja viwili anapoamka mtu kutoka usingizini, kutoka katika usingizi wa usiku. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha istayqadha ahadukum min nawmihi fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fainnahu la yadri aina batat yadu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema anapoamka mmoja wenu kutoka usingizini, usingizi wa usiku, basi asitumbukize viganja vyake katika chombo chake cha maji ya kutawadhia mpaka mwanzo avioshe viganja vyake mara tatu, kwani hajui viganja vyake vile vilelalia wapi, hajui vilelalia wapi. قال الشوكاني في نيل الأوطار والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ. حديثه ni dalili ya kuzuia mtu kuingiza viganja vyake kwenye chombo cha wudhu anapoamka. وقد اختلف في ذلك او وقد اختلف في ذلك, wamekhtalifiana wanaovioni katika jambo hilo. Fal amru inda al jumhur ala al nadbi, ala al nadbi, kwa jumhur al ulama wamekwenda kuwa amri hii ni ya istihbab wala sio ya wujub, yani sio wajib, yapendekezo. Hii ni kauli ya nani? Jumhur. Wa hamalahu ahmad ala al wujub fi nawm al layl, Imam Ahmad akabeba kuwa ni wajib katika usingizi wa usiku. Fa inna la yadri aina batat yaduhu. Qala al-Shaykh Muhammad ibn Ibrahim fi majmu' fatawih, fala yahillu idkhalihima qabla ghuslihima thalathan. Si sawa, si halali kuingiza viganja vile viwili katika kile chombo kabla ya kuviosha mara tatu. Fa in adkhalahuma qabla dhalika fa huwa asim athim, fa huwa asim athim mukhalif li amri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na atakayeingiza viganja vyake kabla ya kuviosha basi ni asi, tena apata dhambi, amekhalifu amri ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma sawaba rahimahullah tuhuriyat alma, ama maji yatabakia katika tahara yake. Akiingiza viganja vyake bila ya kuosha mara tatu, maji yatabakia katika hali ya tahara. Kwa nini amesema hivyo? Kwa sababu asli ya yale maji ni tahara, na sisi tunayakini kuwa yale maji ni tahara. Ama kuwa vile viganja vyake vimeshika najis, hilo ni jambo ambalo tuna nini? Tuna shaka nalo. Al-yaqinu la yuzalu bishakki, na yaqini haiondolewi na shaka. Hiyo ni katika kueleza maneno ya Imam Saadi, thumma yaqulu bismillah wa yaghsilu kaffahu thalathan. Insha Allah ta'ala katika darasa itakayokuja tutazungumzia thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan bi thalathi gharfatin biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lamu bihkamihi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.